Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Her zaman olduğu gibi ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi çaldığımız parça neşeli bir parçaydı. London müziği. Kimliği belirsiz kişiler tarafından bestelenmiş. O Amor Brasileiro, Brasileiro, Modinhas e Lundus do Brasil. Sigismund Noicom, José Mauricio Núñez Garcia'dan. Onların çaldıkları bir albümdü. İkinci, iki cilt halinde yayınlanmış. İkinci volümünden popüler Brezilya müziği 19. yüzyılın başlarında 1817-1820 arasında düzenlenmiş, yapılmış şarkılardan düzenlenmiş bir albümdü. Niye çaldık? Şimdi onu Galeano anlatsın. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Brezilya'da resmi sanat. Epik tarzda resimler yapan sanatçı Pedro Américo de Figueiredo e Melo, ölümsüzlüğe ulaşmak için kutsal anın portresini yaptı. Tablosunda muhafız alayının ejderhaları, silahlarını indirip mola verdikleri ve savaş kasklarının tüyleriyle atların yeleleri rüzgarda uçuştuğu sırada, zarif bir süvari kılıcını kınından çekiyor ve Brezilya vatanının doğuşunu müjdeleyen titrek bir nara atıyor. O döneme ait anlatılanlarsa buradaki fırça darbeleriyle tam uyuşmuyor. Anlatılanlara göre Portekiz prensi Kahraman Pedro, İpiranga deresinin kıyısına eğilmişti. Akşam yemeğinde yedikleri midesini bozmuştu ve haberci Lizbon'dan bir mektup getirdiği sırada, kroniklerden, tarihçilerden, vakanüvislerden birinin deyimiyle doğanın çağrısına uymak için vücudunu bükmüş bir haldeydi. İşine hiç ara vermeden kraliyet ailesinden bazı akrabalarının karın ağrısı yüzünden ona belki de olduklarından çok daha kırıcı gelen küstahlıklarını içeren mektubun okunmasını emretti. Ve mektubun okunması daha bitmeden doğruldu ve uzun bir küfür savurdu. Lakin resmi tarih bunu o meşhur haykırışa kısalttı. Ya bağımsızlık ya ölüm. Böylece o 1822 yılı sabahında prens üzerinden Portekiz'e özgü armaları söktü ve kendisini Brezilya İmparatoru ilan etti. Yıllar önce başka bağımsızlıklar da var olmak istemişlerdi. Ouro Preto'da ve Salvador de Bahia'da var olmak istemişlerdi ama olmamıştı. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, tarihte bugün de neler olduğuna kısaca bakalım. 1915'te bugün Sırp ordusundan birisi ilk tarihte bir şeyi öldüren, daha doğrusu bir düşman uçağını yerden ateş ederek, havaya ateş ederek düşüren ilk kişi olmuş bir er. 1915'te bugün oluyor. 1941'de bugünse İkinci Dünya Savaşı'nda Holokost devam ediyor. Olanca şeyiyle, vahşeti, dehşeti, terörüyle Kiev'de bu sefer Ukrayna'da Alman Einsatzgruppe C Babi Yar denen katliamı gerçekleştiriyor. Bunun üzerine destansı şiirler de vardır. Ukrayna tarihindeki en büyük katliamlardan bir tanesidir Babi Yar katliamı. 29 evet. Eylül ile 30 Eylül arasında sürmüştü 1941 senesinde ve 33.771 Yahudi öldürülmüştü. Makineli tüfeklerle biçilerek, kendi mezarlarına kazdırılarak öldürmüşlerdi bu insanları. Evet, Yevgeni Yevtushenko'nun da çok esaslı bir destan şiiri var bu konu üzerinde. 1955'te de bugün gençlik ilahı film oyuncusu James Dean bir motosiklet kazasında 24 yaşında hayata veda etti. Evet, tarihte bugün de bu şekilde. Şimdi biz de bir derleme toparlama yapmaya çalışalım sizin için. Birçok iklim haberi var. Onlarla girecektik ama en önemlisi aslında belki de bu değil. Şeyden bahsedelim. Bismil'de bir çocuk daha öldürüldü. Ve böylece muazzam bir çocuk ölümlerin dizisine bir yenisi daha eklenmiş durumda. Yüce Yüney'in yaptığı çok önemli bir derleme var. Belki ondan bahsetmeliyiz. Suruç katliamından bugüne 20 çocuk öldürülmüş. 71 gün içinde. Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde çatışmalı ortam nedeniyle Şırnak'ta, Diyarbakır'da, Ağrı'da, Mardin'de ve İstanbul'da kimi 35 günlük, kimi 17 yaşında 20 çocuğun hayatını kaybettiği belirtiliyor. Sadece 2,5 ay içinde. 2,5 ay bile değil. Devletin yükümlülüğü ise bu çocukların yaşam hakkını korumaktır. Biyanet'ten Yüce Yöne toplamış. Suruç'ta 33 sivilin parçalanarak, sosyalist gencin parçalanarak bir bombalı suikastte öldürülmesinden, ki onun da faili belli olmadı, bir kişinin adı geçti. Ne olur, sonuç herhangi bir hükümet raporu yok bu evet, konuda. Yok. Askeri ya da sivil bir rapor yok. O 33 çocuğun öldürülmesinden bugüne 20 Temmuz 29 Eylül 2015 yılları günleri arasında kimi daha yaşını almamış, kimi 17 yaşında 20 çocuk PKK ve YDGH ile devlet güvenlik güçleri arasındaki çatışmalı ortam nedeniyle hayatını kaybetti diyor. Evet, çatışmalar sonucunda en fazla çocuk ölümünün görüldüğü yer ise Şırnak'mış. Özellikle de polislerin ambulansın mahalleye girmesini engellemesi üzerine ambulansların hastaneye götürülemeyen 35 günlük Muhammed Tahir Yaramış hatırlatılıyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde olmuştu bu olayda. Sonra evinin önünde otururken bedenine 9 kurşun giren ve gene ambulans can kurtaran zamanda gelmediği için kan kaybından ölen 10 yaşındaki bir kız çocuğu Cemile Çağırga. Yine Cizre'den. Ailesi de morga götüremedi. Sokağa çıkma yasağı var çünkü, buzdolabında bekletmek zorunda kaldı. Evet, bu yalanlanmıştı kimi yayın organlarında. Kimi ama sosyal medya hesapları üzerinden yalanlanmıştı bu olay. Yani yapmadınız, öldürmediniz denmişti. Daha doğrusu ölmedi bu çocuk. Başka yerden gönderiyorsunuz fotoğrafları denmişti. Ama gerçek fotoğraflar da ortaya çıkmıştı. Daha trajik kısmı, oradan düzeltme gelmedi galiba. Biz ara vermeden önce Davutoğlu'nun yaptığı bir açıklama varmıştı. Cizre'de herhangi bir sivil ölümü olmadığını söylüyordu. Ama o konuyla da alakalı herhangi bir açıklama ya da düzeltme geldiğini ben görmedim. Belki gelmiştir de biz kaçırmışızdır. Evet, tarihin önemli trajedilerinden biriyle iç içe olduğumuz ve işin kötü tarafı bunun artmasından da korkulabilir. Evet, halbuki 35 günlük bir bebekle 10 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Sivil olsa gerek bunlar da herhalde. Ama hükümetin en yetkili isimleri tarafından sivil ölümleri yoktu denilmişti. Alenen. Evet, sosyal medya dedin de yani bu aktrol diye adlandırılıyor işte çeşitli Twitter gibi hesaplardan yapılan bir ekip çalışması var. Küfür yağdırılıyor, sövme timi diye dünkü Taraf Gazetesi'nde de Hüseyin Özay'ın haberi vardı. PKK ile çatışmada yaşamını yitiren binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in annesine varıncaya kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'ni eleştiren herkese sosyal medyada hakaret küfür yağdıran trolleri 30 kişilik bir ekibin yönettiği ortaya çıkmış. Öyle bir haber vardı. Yıkım ekibi içinde ilk etapta partinin gençlik kolları AKP'nin kullanılmış. Daha sonra kadro 6000'e kadar yükseltilmiş. Herhalde örtülüyor dönükten değil mi? Bunların parası gösterilemez çünkü. Trolleri 30 kişilik bir çekirdek ekip yönetiyormuş. Kimlere nasıl saldırılacağı, küfür edileceğine bunlar karar veriyormuş. Ve bu ekibin altında talimatları alan 250 kişilik kanaat önderleri varmış. Çoğu İmam Hatip mezunu, yaş ortalaması 20-25 arasında değişiyor. 6000 kişilik sövme timi. Maaşları da söyleyeyim mi? En düşük 1000 lira maaş ödeniyormuş. Başarılı görünen bazı trollerse kamu kurumlarında istihdam ediliyormuş. Bu da işi çok vahameti büsbütün artıran bir durum. Biz devam edelim çocuklar. Devam edelim. 10 Eylül'de ilçede 16 yaşındaki Sait Naici, 10 yaşındaki Selam Ağar ve yine 10 yaşındaki Selam Ağar yok. Yanlış yazılmış. Yanlış yazılmış. 16 yaşındaki Sait Naici ve 10 yaşındaki Selam Ağar keskin nişancılar, sniper deniyor bunlara, öldürülüyor. Bu tamamen bizim 1994-95 yıllarında alıştığımız Bosna'da, özellikle Bosna Hersek'te Sırp, Yugoslav, yani o zamanki adıyla Sırp keskin nişancıların her gün Saraybosna'da ve başka yerlerde, özellikle kalabalık bölgelerde, pazar yerlerinde sürekli keskin nişancı ateşi kullanıyorlardı. Gözler önünde geliyordu. Evet. Bunları hatırlatıyor maalesef. Onlar da aynı şekilde yargılanmadı değil mi? Önce. Yani belki komutayı verenler, emri verenler bir şekilde yargılandı ama ceza, yani dünya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde Milošević orada öldü. Ama tetiğe basanlar yine bulunamadı. Kimden, ne şekilde? Mladic'de yargılandı. Yani son tahlilde yargılanan var. Karadžić'te yargılandı. Onlara da tekrar günün birinde dönmemiz gerekiyor ama fena halde onu hatırlatıyor. Şırnak'ta 20 Temmuz'dan bu yana öldürülen çocuk sayısı 11'miş. Evet. Korkunç bir şey yani. 70 günde 11. Evet. 6 günde bir çocuk. Ve Diyarbakır'a geçelim istiyorsanız. Diyarbakır Bismil'de çatışmalar nedeniyle son olarak öldürülen çocuklardan bahsediliyor. 27 Eylül'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bismil'de eve düşen bomba sonucunda 8 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetti. Çatışan taraflar evi diğerlerinin, karşı tarafın vurduğunu iddia ediyorlar. Yine Bismil'de, yine Diyarbakır'da yasağın kalkması durumunun hemen arkasından 29 Eylül'de sabaha karşı Halil İbrahim Oruç Parkı ve çevresinde yapılan saldırıda Berat Güzel adlı çocuk polis kurşunuyla hayatını kaybetmiş. O da 12 yaşında. Yani sonu yok çocuk ölümleri. Yani buna ne şiir, ne destan, ne bir şey yetişebilir ve sayı artıyor. Bir de üstelik şey de konmuş bir çizelge. Ölüm sebepleri, polis müdahalesi sırasında çatışmada vurulma, polis kurşunu, çatışma sırasında kim vur diye gitme, zırhlı araçtan ateş edilme sonucu ölüm, polislerin ambulansın gelmesine izin vermemesi sonucu olanlar var. Keskin nişancı ateşleri var, sniper ve patlama ve bomba sonucu olanlar var. Bunların bir dökümü de yapılmış. Şimdi rakam vererek kafaları bulandırmaya evet. Devam etmek istemiyorum. Bu kadar cenaze varken hükümetin değil, devletin diyelim, en yetkili ismi ne diyor, bu konuya nasıl yaklaşıyor ya da bu cenazeleri, bu ölümler karşısında neler diyor diye merak ediyor olacaksanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasına bakabilirsiniz. Sabah mesela bu açıklamadan çektiği kısmı, bizim de şimdi çekmeye çalışacağımız kısmı manşetten vermiş. Taziye evi adı altında cephanelik kurdular diyormuş Erdoğan. Taziye evleri adı altında depoları var, mühimmat depoları var ve o mühimmat depolarını da biz aynen onları da yerle yeksan ediyoruz. Oralar bir taraftan bombalanıyor, bir taraftan temizleniyor. Burasını taziye evlerinden bahsediyor hala cümle içerisinde. Çünkü buralarda esnafımızı oraya çağırıp orada onları haraca bağlayan, onları tehditle paraların alındığı herhalde, onlardan tehditle paraların alındığı herhalde birçoğunuzun malumudur. Biz buna fırsat vermeyeceğiz, göz yummayacağız. Şu anda bunlara bir süre böyle belki devam edebilirler. Ama biliniz ki bunlar son çırpınışları demiş. Ben de Time Türk'ten okudum bunu. Taziye evlerinden bahsediyor. Cenazelerini kalktığı ve ailelerinin başsağlığı dilemek için akrabalarının, yakınlarının geldiği evlerden bahsediliyor. Benim bildiğim taziye evi o. Ama cephanelikmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre. Evet. Çok vahim. Sarayda muhtarları toplayıp konuşmuş. Bunları yapıyor. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Değerlendirme yapmayacağım. Ama şunu da belirtmek lazım. Tarihi görüşmeler oluyor Putin'le. Obama arasında çok zamandır temas kurulmamıştı. Hatta uzun yıllardır temas kurulmayan İran'la bile devlet başkanı düzeyinde bir araya gelmiş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir milletvekili Lütfü Türkkan şey demiş, masada İran bile var ancak 2,5 milyon mülteciyi barındıran Türkiye Cumhurbaşkanı düzeyinde katılamadı diyor. Önemli bir tespit bu tabii, çünkü problem var. Obama istemedi, muhtarlara gittin diye manşet yapmış Taraf gazetesi de bu durumu. Vahim bir durumdan bahsediyoruz. Fakat bu şeye dönecek olursak, Biyanet'in haberine, bu çocuk ölümlerine, belki artık Mahler çalma zamanında gelebilir. Çok artacaktır bu çocuk ölümleri şarkı, çocuk ölümü şarkılarından çalabiliriz. Şey durumu var. Türkiye'nin de imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair sözleşme var. Çok önemli bir sözleşme tabii. İnsanlığın medeniyetinin geldiği ya da gelmeye çalıştığı yeri gösteren şeylerden biri. Bir, herhangi bir medeniyetten bahsedebilmek için çocuklarına sahip çıkması lazım toplumların ve insanların. Bunun da simgesel değil, aynı zamanda pratikte de çok önemi var. Bu tip sözleşmelerin uluslararası hukukun varlık sebebi bu zaten. Bu sözleşmeye göre devletler silahlı çatışmadan etkilenen çocuklara koruma ve bakım sağlamak amacıyla mümkün olan her türlü önlemi almakla yükümlü. Ama görüldüğü gibi çocukların yaşam hakkı korunamadığı gibi öldürülen çocuklarla ilgili ceza almış hiç kimse yok. Ve çok önemli bir şey hatırlatılıyor haberde, haber analizde. 2015 Mayıs'ında, tam bir seneden biraz fazla bir süre önce, Cizre'de bir konferans gerçekleştirilmiş. Demokrasi ve Barış Konferansı. Orada çocuklar da söz almış tabii. Barıştan söz ederken neyi vurgulamışlar? Silahlar olmasın demişler. Evet, Türkiye'nin içinde bulunduğu ve gidişat açısından çok ciddi bir durumun bir röntgenini çekmiş oluyor Biyanet'in ve Yüce Yöneğin de başarılı bir haber analizi, evet, diyelim bunu. Çatışmalar da devam ediyor. Şemdinli'de PKK'lıların yola düşürdüğü bomba askeri aracın geçişi sırasında patlatılmış ve iki asker şehit olmuş. Batman'da da polis aracının geçişinde patlayan bomba sebebiyle bir polis hayatını kaybetmiş, bir sivil de aynı şekilde can vermiş. Evet. Bunlar dün gelen haberlerdi. Yani Bismil'de bir çocuğun da 12 yaşındaki Berat Güzel'in toprağa verilmesi, Bismil'de sokağa çıkma yasağının kaldırılması, Bismilliler de sokağa çıkma yasağına ciddi şekilde tepki gösteriyorlarmış. Dicle Haber Ajansı'nın haberi bu. Sabahın erken saatlerinde itibaren böyle parkta oluyor. Halil İbrahim Uruç Parkı'nda olduğunu söyleyelim. Hakkari ve Batman'da bombalı saldırıda 3 şehit olduğunu sen söyledin. Askerlere yönelik gerçekleştirilen 2 ayrı saldırıda 2 asker ve 1 polis. Yani doğrudan doğruya artık çok ciddi bir iç savaş ortamının yaşanmakta olduğu görülüyor. Bismil'de terör saldırıları nedeniyle tren seferlerinin yapılamadığı da haberler, verilen haberler arasında Hürriyet'ten bunu da görebiliyoruz. Kaymakamlık tarafından 2. bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 3 günde Diyarbakır'dan Batman ve Kurtalan'a 8'i yolcu, 3'ü de yük olmak üzere 11 tren seferi gerçekleştirilememiş. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin bazı mahallelerinde de yollara hendek kazıp barikat kurarak kapatan PKK yandaşları güvenlik güçlerine ateş açıyorlar. 9 yaşındaki Elif Şimşek'le 22 yaşındaki genç Agit Yıldız'ın hayatını kaybettiğini fotoğraflarla beslemiş. Çok acayip. İş makineleri var yollarda. Bütün yanmış arabalar, tarumar olmuş arabalar. Asfalt kalkmış yerde. Fünyeler, mermiler patlamış ve patlamamış. Mermiler, kovanlar delik deşik olmuş. Apartman cepheleri ya da ev cepheleri diyeyim. Ve ağır tank gibi makinelerin, tankların, zırhlı araçların caddede yolları kesmesi. Bu arada HDP'li ve DBP'li yöneticilerin de hazır bulunduğu bir törende 9 Eylül günü meydana gelen olaylar sırasında Batman'da ağır yaralanan 16 yaşındaki Bilal Meygil de ölmüş. Bu da bir çocuk. Bu şeyde var mıydı? Biyanet'in listesinde bilmiyorum, bakmalıyız. 21'de olabilir o da çocuk çünkü. Silvan'a getirilerek toprağa verilmiş. Hazır bulunduğu HDP ve DBP'lilerin hazır bulunduğu törende cenaze toprağa verilirken yüzleri kapalı PKK'lıların havaya ateş açması da dikkat çekmiş. Çok kaygı verici durumlar bunlar. Şeyde yok. Yok değil mi? O zaman belki de 21 sayısını vermemiz gerekiyor. Bir ufak ilave de bizden, hiç mutluluk verici bir ilave değil ama öyle 21 olarak herhalde düzeltebiliriz Hürriyet'in. Hürriyet internet sitesinden aldığımız bu haberdeki isimle 16 yaşındaki çocuğun. Ve gene şeye dönersek HDP Diyarbakır Milletvekili Altantan'ın konuşmalarına, yani Türkiye nasıl bir kafa karışıklığı yaşanan 3 konuda Kürt siyasi hareketinde kafa karışıklığı yaşandığını söylemiş ve artık bir karar verilmesi gerektiğini de söylüyor. Bu Hürriyet'te bir ay başında verilen bir mülakata Şahin Alpay bugün zamandaki, dünkü zamandaki yazısında belirtmiş PKK'daki kafa karışıklığı diye. Yani 3 konu özetle şöyle: demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti mi kuracağız, yoksa savaşarak, çatışarak, ayrışarak bölünecek miyiz? 2. Avrupa Birliği ve Batı bloku içinde bir Türkiye mi tasarlayacağız, yoksa bir Orta Doğu ülkesi olarak Türkiye mi? 3. Demokratik özerkliği silahla, savaşarak, hendek kazarak mı elde edeceğiz, yoksa Ankara'da konuşarak, yeni bir anayasa yaparak mı? Gerek bu Hürriyet'e verdiği mülakatta, gerekse de Cumhuriyet'te yer alan mülakatındaki Ahmet İnsel'le dün ele alma fırsatı bulabilmiştik bunu. Şahin Alpay da aynı konuda yazıyor ama mesela kimlerin kafasının karışık olduğuna dair hemen herkesin bir fikri var ama net olarak beyan edenler de oldu. PKK'nın Kandil yöneticilerinden Duran Kalkan, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın PKK amasız silah bırakmalı çağrısına karşılık, siz ne yaptınız ki bize çağrı yapıyorsunuz? Siyaset kurumu işledi, sorunları çözdü de PKK engel mi oldu şeklinde konuşuyor. Yine PKK Kandil'deki yöneticilerden Mustafa Karasu, demokratik özellik ve öz yönetim böyle kavgayla mı olur, gerilimle mi olur diyerek halkın bu hamlesini itibarsızlaştırmaya ve halka geri adım attırmaya çalışmaktadırlar. Bunlar demokrasiden ve devlet gerçeğinden habersiz naif yaklaşımlardır demiş. Demokrasi ve devlet birbirlerinin antitezi kurumlardır. Ne kadar çok devlet o kadar az demokrasi, ne kadar çok demokrasi o kadar az devlet diyalektiği vardır demiş. Her demokratik durum bile koşullara göre şiddeti az ya da çok bir gerilimi ifade eder diye bir şiddet savunusu yapmış. Bu beyanlar diyor Şahin Alpay, Kandil'deki kafa karışıklığının sadece TAN'ın saydığı konularla sınırlı olmadığını da işaret ediyor. Ne yazık ki söz konusu kafa karışıklığının başta Kürtler olmak üzere Türkiye'ye bedeli ağır. Türkiye'nin bütünlüğünü savunan, şiddeti reddeden tavrıyla büyüyen HDP, belki de daha önce hiç görülemediği kadar açık ve net bir şekilde gösterdi ki, Türkiye Kürtlerinin demokratik hakları esas olarak silahsız, siyasi mücadeleyle kazanılabilir, silah ve şiddet başarının önüne dikilen en büyük engeldir. Türkiye'yi tek adam yönetiminde bir Orta Doğu diktatörlüğüne döndürmek isteyen iradenin bugün başta gelen engeli, barışı ve demokrasiyi seçen HDP ise onun en güçlü müttefiki, silahlı mücadelede ısrar eden PKK. Herkes kendi kendine sormalı diye de bitiriyor Alpay yazısını. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu, AKP PKK işbirliği ülkeyi bu hale getirdi diyor. Dediği zaman tümüyle, yani terör örgütünün lideri başkanlığın kendileri için sorun olmayacağını söylüyordu. Şimdi HDP'yi aralarında eziyorlar dediği zaman tümüyle haksız mıdır diye sormuş Alpay. Türkiye halkı olarak HDP'nin AKP ile PKK arasında ezilmesine izin vermemeliyiz. Kürtler arasında kafa karışıklığının giderilmesi, şiddet sarmalının son bulması için Abdullah Öcalan dahil Kürt siyasi hareketinin bütün unsurlarının özgürce katılacağı bir tartışmaya da o kadar büyük bir ihtiyaç var ki diyor. Açık Gazete. Gustav Mahler'in Çocuk Ölümleri şarkıları Kinder Toten Lieder bir numarasını çaldık onun. Bir ses ve orkestra için Mahler'in bestelediği Friedrich Rückert'in şiirlerinden bestelediği bir dizi şarkı bu. Jesus Suaste bariton söylüyordu. Kenneth Woods liderliğindeki orkestradan da Meksika Devlet Senfoni Orkestrası'ndan dinledik bir numaralı şarkıyı. Bu havada göndermemeliydim. Bu felaket yalnız benim başıma geldi ama güneş herkesin üstünde parlıyor diye de sözleri var. Olaya bir de iyi tarafından bakalım. Yani bu olayı iyi tarafından bakamayız ama dünya geneline baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in raporuyla karşı karşıya kalabiliriz. Çocuk ölümleriyle bahsediyorum. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler dünya genelindeki çocuk ölüm oranlarının 1990'dan bu yana yarı yarıya azaldığını açıklamış. Bu da önemli bir gelişme. UNICEF'in hazırladığı raporda 25 yıl önce 5 yaşın altındaki 12.7 milyon çocuğun öldüğünü ancak bu yılın ilk kez bu yıldaki sayının ilk kez 6 milyonun altına düşeceğinin öngörüldüğü vurgulanmış. Ancak yardım örgütleri hala büyük sorunlar olduğuna dikkat çekiyormuş. UNICEF Genel Sekreter Yardımcısı Gupta konuşmuş. Gita Rao Gupta. Küresel ölçekte büyük bir ilerleme kaydettik ama hala çok sayıda çocuk 5. doğum günlerini göremeden önlenebilir hastalıklardan ötürü ölüyorlar demiş. Evet, bu hastalıklarla ilgili tarafı tabii Selim Badur başta olmak üzere pek çok programcımızla da konuştuğumuz meselelerden biri bu. Evet, raporda her gün 5 yaşın altındaki 16 bin çocuğun öldüğü dile getirilmiş. Kurbanların çoğu zatüre, ishal ve sıtma gibi önlenebilir hastalıklardan ölüyormuş. Evet. Ölümlerin yarısı ise yetersiz beslenme kaynaklıymış. 5 yaşın altındaki çocuklarda en riskli dönem doğumdan hemen sonraki birkaç günmüş. Bebeklerin %45'i ilk bir ay içerisinde hayatını kaybediyorlarmış. Eşitsizliğe dikkat çekiliyor. Çocukların hayatta kalma şansları arasındaki eşitsizlik dünya genelinde. Çalışmada sahraaltı Afrika ülkelerinde doğan çocukların 5 yaşından önce ölme ihtimallerinin %12'de 1 olduğu belirtilmiş. Gelişmiş ülkelerde bu oran ise 147'de 1'miş. Yani Afrika'da 12 çocuktan biri hayatını kaybediyormuş. Gelişmiş ülkelerde ise 147 çocuktan biri aynı şekilde bu sebeplerden ötürü hayatını kaybediyormuş. Evet, dünyanın muazzam bir gelir dağılımı eşitsizliği problemi de var ve artıyor bu işin kötü tarafı. Oradan evet. İklime geçelim. Şimdi çok net iyi şeyler konuşacak halimiz yok maalesef ama mücadele meseleleri de çok büyük önem taşıyor. Mesela koskoca dev şeli durdurmayı başaran bit kadar kanunlarıyla yerliler ve sadece ellerinde kendilerine şeye asan Portland'da bir köprüden sallandıran gencecik bedenlerini önüne koyan gemilerin Greenpeace aktivistleri ve başka her yerdeki sıradan insanların evet. Zaferi vardı. Bunun etkisi sadece o gün o bulunduğu bölgede olmuyor. Dünya genelinde haberleri yayılıyor ve insanlar da bir şekilde harekete geçiyorlar kendi hükümetlerine bu konuda önlem almaları için ya da bu şirketlere desteklerini vermemeleri için ve topladığı vergilerden bu şirketlere sübvansiyon sağlamamaları için çeşitli baskılarda bulunuyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunun bir örneği görülmüştü. Orada da büyük baskılar vardı. Ardından Obama her ne kadar izin vermiş gibi görünse de şirketin yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimindeki çeşitli anlaşmasızlıklara da aynı şekilde dikkat çekiliyor. Evet, Shell bizzat söyledi yani düzensizlik var, belirsizlik var, buna da katlanamayabiliriz dedi. Nitekim çok büyük bir baskı altında da Obama tutuluyor. Evet, evet, aynen o şekilde. Kaynakların bulunamaması ya da harcamaların çok fazla olması ekonomik sebepler şirketin kendi politikasıyla alakalı ama bu tip anlaşmazsızlıklar ya da belirsizlikleri yaratmak da sivil toplumun gücüyle alakalı ortaya çıkan bir durum galiba. Ve evet, yani halkın gücü bunu yani Oil Change International kuruluşundan Hannah McKinnon çok ilginç bir yazıda kaleme almış. Common Dreams'de gördüğümüz bir yazı bu. Yolunda giden neydi diyor. Shell, dev şirket Shell Arktika'da Kuzey Kutbu'nda niye kaybetti diyor. Büyük bir iklim için zafer kazandı. Çünkü yani bir öncelik tabii şeyde people power dedikleri halkın gücünde milyonlarca kişi kıta bütün Avrupa'da da Amerika'da da ve dünyada da sokaklara çıktı, protesto etti. Ayrıca da tabii mesela Hollanda'da şirketin en önemli merkezlerinden biri Hollanda'da Royal Dutch Shell adı üstünde ama mesela çok ciddi davalar açıldı. 900 vatandaş mesela hükümetin koruması gerekir dedi. İnsanları iklimin sonuçlarından ve bunlar da devam ediyor. Çocuklar da dava açmaya başladılar Amerika'da filan. Ve Greenpeace'in İngiltere'deki, Britanya'daki sorumlusu John Sovan'ın dediği gibi büyük petrol şirketleri büyük tartışmasız bir yenilgi aldılar. Milyonlarca, milyarlarca dolarlık bütçeleri vardı ama bizim de milyonlarca insanlık hareketimiz vardı. 3 yıl boyunca onlara yüzde geldik, göğüs gerdik ve halk kazandı diyor. Çok önemli aslında. Kayak twist denilen kanıları içindeki insanlar Portland'da vesaire. Yani ayrıca Shell'in kapısına kadar geldi. Yani bir yerel sivil toplum kuruluşu 900 vatandaşla dava da açtı. Tabii ki petrol fiyatlarının düşmesinin de rolü var. Ve çok büyük riskler olması. Ama şimdi bakarak olmamız gereken şey tabii gaza dönüyor. Sanki gaz iklime yol açmıyormuş gibi koskoca evet. BG şirketini satın aldı. Milyarlarca dolar verip bu sefer de gaza gidiyor. Ama Shell'in şöyle bir sorunu var. Bu sadece Shell'le alakalı bir sorun değil aslında. Yani tek bir şirket üzerinden okumak mümkün değil galiba bu durumu. Dünyanın genelini etkileyen çevre sorunları tabii ki en büyük kısmı ama şirketlerin ve dünya ekonomisinin de genelini etkileyen bir tehditle karşı karşıyayız. Bunu söyleyen de İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iklim değişikliğinin ileride küresel ekonomide istikrar için risk oluşturabileceği uyarısında bulunmuş. Halihazırda oluşturan risklerden bahsetmemiş. Daha doğrusu büyük felaketlerden ve bu çevre felaketlerinin, iklim felaketlerinin ardından gelen yeniden yapılaşmayla yatırılan paralardan, risklerden bahsetmemiş ama önümüzdeki dönemlerde bunun büyük bir risk olacağını uyarısını yapmış. Nerede yapmış? İngiltere'nin başlıca sigortacılık merkezlerinden Lloyd's of London'da yaptığı bir konuşmada. Evet, şey de çok ilginç aslında bütün hükümetler son olarak Brezilya'nın da açıklamasıyla beraber bu niyet mektupları hedeflerini ortaya koydular ve yeni bir araştırma yayınlanmış. Çok ilginç aslında bütün önemli önde gelen ülkeler karbon kirlenmesine karşı sınırlama ve azaltma hedeflerini Paris'teki bu Aralık'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri öncesinde açıklamış durumdalar. Bir tek önde gelen ülkelerden biri sadece açıklama yapmamış. Bil bakalım hangisi? Türkiye. Bildin. Ama kopya alıyorsun. Selahattin oradan işaret ediyor. Türkiye'yi mi işaret etti eliyle? Evet. Nasıl yaptı onu? T yaptı. Ha, T yaptı. Sen de onu hemen anladın. Yani Avrupa Birliği de açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri de bütün ülke. Türkiye'den tıs çıkmıyor devlet sırrı. Kozmik odada saklıyorlar onu. Yapmıyor ve büyük kömür planları var. İşte bizim de görevimiz hele G20 zirvesine de başkanlık edeceği sırada Kasım'ın ortasında tek yapmamız gereken şey açıkla ve kömürden vazgeç falan dememiz lazım. Çok önemli bir nokta bu. Yani yeni bir araştırma çünkü çok ilginç bir şey. Birkaç yıl kazanmışız biliyor musun? Neydi efendim? Dünya olarak. Küresel ısınmadan, dünya yanmadan 7 yıllık bir zaman kazanmışız. 7 yıllık bir zaman mı kazanmışız? Evet. Halbuki Carney, biraz önce bahsettiğim İngiliz Merkez Bankası'nın başında bulunan kişi... diyordu ki 1980 yılından beri iklimle ilişkili doğal felaketlerin sayısı 3 kat artış kaydetti. Evet, tabii. Bu gelişmeler yani bu iklimsel gelişmelerden kaynaklı sigorta zararlarının ise enflasyona göre güncelleşmiş hacmi 1980 yılından bu yana ortalama 10 milyar dolardan son 10 yıl içerisinde 50 milyar dolara yükseldi demiş. İklim değişikliğinin şu anda oluşturduğu zorluklar ileride oluşabileceklerinin yanında hafif dönemde. İleriyi görenler konut sektörü, göç, politik istikrar, gıda ve su güvenliği gibi alanlarda daha büyük küresel etkilerinin olabileceğini söylüyorlar demiş. Şöyle açıklayayım, yani zaten durum berbat gidiyor ve medyada da sıfır ilgi var bu konuda. Yani ne Türkiye'de ne de dünyanın sayılı yayın organları bu tehlike üzerinde durmuyor. Yani ta 2007'den beri iklim bilimciler, biz de epey 8 seneden beri dilimizde tüy bitecek şekilde iklim bilimcilerinin raporlarını okuyoruz. Aslında 5 ila 10 yıl var. Aldık tedbiri diyorlardı. Şimdi bu eğer bir hesap yapılmış yeni, hükümetlerin bu son açıklamaları üzerinden bir 7 yıl kadar kazandığımız ortaya çıkıyor. Yani eğer bugünkü verilen niyet hedefleri tutulacak olursa 2100 yılın sonunda 3,6 derecede kalacak dünya. O da yanmasına yeterli zaten. Artış olarak, sıcaklık artışı olarak endüstri 150 sene, 200 sene öncesine göre. Ancak çok daha radikal tedbirler alırsa 2 dereceye varmak için, o henüz ortada değil ama hiç eylem yapılmazsa 4,5 derecede zaten kavrulup gideceği şüphesiz. Gelişmiş ülkeler bir an önce harekete geçmeli. Şu anda içindeki bulundukları duruma bakarak aslında harekete geçmeleri zaten elzem. Baktığınız zaman kuraklık, küresel iklim değişikliğinden kaynaklı olan kuraklıkların yarattığı göç dalgası ve aşırı kentleşme, suç oranının artması ve huzursuzluktan ötürü ortaya çıkan bir savaş var şu anda dünyada. Suriye'de meydana gelen bir savaş ve halen devam ediyor. 4 senedir insanlar birbirlerinin gırtlaklarını kesiyorlar. Havalardan bombalar yağdırıyorlar. Ardından evler ve siviller hayatlarını kaybediyor. Ve insanlar da tabii ki bu bölgelerde yaşamak istemiyorlar. Göç ediyorlar. Şimdi çok büyük bir göç dalgası da muhtemelen Yemen'den gelecek. Evet, ama şöyle bir durum var. Balkanlara sığınan... Susuzluk. Balkanlara sığınan göçmenlerin %75'inin Suriyeli olduğu söyleniyor ve sayı kaç biliyor musunuz? Yarım milyonu geçmiş durumda. 522.134'e ulaşmış. Evet. Sadece bu sene içerisinde Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısı. Bunların %75'i, evet, bunların %75'i Suriye'den gelen mültecilermiş. Ardından Afganistan ve Irak gibi ülkeler var. Bunlar da iklim ve çevre felaketleriyle ve savaşlardan ötürü ortaya çıkan durumdan da etkilenen ülkeler olarak biliniyor. Çalışmayan devletler halinde, yani batık devletler. Birazdan zaten bu batık devlet, failed state konusunda Cengiz Aktar'la konuşma fırsatımız olacağını ümit ediyorum. Kısaca şeye de geçelim. Seller tabii muazzam artıyor. Tekirdağ, Çerkezköy'de Pınarca Deresi'nin debisi yükselmiş. İlçe alanında bütün araçlar çekilmiş. Kum yığınları yapılmış, kum torbaları. Malkara ve Saray'dan sonra Çerkezköy'de de taşkın alarmı verilmiş. Doğan Haber Ajansı'nın haberi, sokak trafiğe kapatılmış. Yükselme kaygılar içinde kamyonlarla hafriyat taşınmış ve taşınmış. Ve müjdemi isterim, kriz masası kurulmuş, halledeceklermiş. İstanbul Ümraniye'de şiddetli yağış sonrası cadde ve sokaklar göle dönmüş. Rögarlar tıkanmış, mazgallar. 10 evi su basmış, çalışmalar başlatılmış. Sabah gazetesinden bir haber bu da. Bursa'yı sel götürdü haberi var. İhlas Haber Ajansı'nın haberi, İznik'te tekneler alabora, Küçükkumla Mahallesi'nde sel suları ev ve işyerlerini bastı, otomobiller sürüklendi, dereler taştı diyor. Fotoğraflar var. Tayvan'da Dujuan tayfunu en az 3 kişinin ölümüne yol açmış, korkulu saatler yaşanıyor. En kötü tarafı, Bon Jovi konseri iptal edilmiş. Ve Florida'da ve Alabama'da, bütün kıtalardan, yani Türkiye'den başladık, Asya'yı kat ettik, şimdi şeye geçiyoruz, Asya'dan devam edelim. Çok vahim bir şey var Sri Lanka'da, 7 ölü ve bazı 3 kişinin de yaralı olduğu haberi var. Tamamen heyelanlar, çamur deryaları ve sellerden dolayı. Oradan Asya'dan da şeye geçelim, Amerika Birleşik Devletleri, Amerika kıtasına, Kuzey Amerika'ya, Florida ve Alabama'da rekor yağmurlar yağıyor ve her taraf su basmış vaziyette. Ve en önemli araştırma, dünyanın en saygın bilimsel kuruluşlarından birinin dergisinde yeni bir, çok yeni, bu pazartesi günü yayınlanmış bir inceleme araştırmaya göre New York eyaletine ve şehrine 500 yılda bir gelen seller ne kadar zamanda bir geliyormuş? 24 senede bir. 500 yıllık seller her 24 senede bir kendini tekrarlamaya başlamış. Bunun da tamamen küresel iklim değişikliğiyle bağlantısı olduğunu söylüyorlar. Inside Climate News'dan aldığımız bir haberle de tamamlayabiliriz. Ama son bir haber vereyim. Dünya ısındıkça, küresel ısınma oldukça çok daha fazla yağmur yağacağını da bir kere daha söylemişler. Bu da Avustralya'dan, Melbourne Üniversitesi'nden ve New South Wales Üniversitesi'nden ortak bir araştırma. Environmental Research Letters adlı saygın dergide çıkan çok tatsız bir haber var. Climate News Network'ten okuyoruz. Yani Bob Dylan'ı hatırlamamak elde değil. Belki çalarız da. A hard rain's gonna fall diyorlar. Yani ağır bir yağmur bekliyor her tarafı. Dünya ısındıkça çok fazla felaket olacak diyorlar. Hadi bakalım, kolay gelsin. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can günaydın. Kalimera demiyoruz artık. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar diyelim. İnşallah. Ve biz de çocuk ölümleri şarkıları, Gustav Mahler falan derken çok aslında iç karartıcı bir durumun içindeyiz. Lieder für Kinder. Peki bu hava, evet, yani tekrar merhaba Açık Radyo'ya, değil mi? İki hafta evet, aradan sonra pek bir şey değişmedi aslında. Öyle gözüküyor. Böyle, yani giderek daha abuklaşan bir siyasi ortam. Artı bir de böyle bu koyu hava. Koyu renkli hava. Hı? Evet, yani yüklü hava. Evet. Biyanet'in, herkese sabır versin yani. Evet, Biyanet'in yaptığı araştırmayı sabahın ilk yarım saati içinde görmeye çalıştık. Çok ağır bir durum var. Yani 20, hatta onların yaptığı güzel, önemli araştırmaya, küçük araştırmaya biz de bir arada haberleri okurken bir tanesini daha program içinde eklemek zorunda kaldık. Bir çocuk ölümünü de. Yani inanılmaz bir durum var. Vallahi dün tarafta çürümeden kokuşmaya doğru giden bir yol ve batık devlet diyordum. Şimdi bu tabii çok uç bir ifade olarak algılanabilir ama daha önce de hatırlarsanız bunu uzun uzun konuşmuştuk. Yani bir muazzam bir enkaz var ortada. Yani bu enkaz artık sadece devletin enkazı değil, toplumsal bir enkaz var. Buradan çıkış hiç kolay olmayacak. Bir şekilde de çıkılacak ama. Şimdi iki yol görüyorum. Yani birincisi dün yazıda da bahsettiğim, yani Erdoğan'ın çıkış yolu. Yani çünkü yani bakın işler ne kadar kötü gidiyor. İşte 400 milletvekili verirseniz veya 550 milletvekili, neyse. Yani ben tekrar iktidarımı tesis edebilirsem sizi bu durumdan kurtaracağım gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu açık. Yani toplumda işte terör lafı gene geldi, oturdu yani. 1984'ten beri ezberlediğimiz işte terörle mücadele, yok milli birlik, beraberlik falan, bütün bunlar olduğu gibi yani ezber geri geldi bu konuda. Birinci yol bu. Ve imkansız değil. Yani bu bunun altyapısı da tabii var epeydir. İşte SYK'sından tut, yani olmayan yargı sistemi ve o enkazla bağlantılı olarak ortada bir bütün bu yani Tayyip Erdoğan'ın artık adıyla sanıyla kurmak istediği rejimin altyapısı bir bakıma hazır. Birinci yol bu. İkinci yol da herhalde antifaşist koalisyon. Yani bu artık giderek daha açık bir şekilde dile getiriliyor. Pazartesi günkü Selahattin Demirtaş'ın Hamburg konuşmasına atfen bu konuya girmek istiyorum. Ama ondan önce yani bu faşizm sözcüğüne, faşizm, faşist falan bütün bu sözcüklere çok dikkat etmek lazım. Eskiden dediğim daha birkaç ay, belki birkaç hafta öncesine kadar çok üfleyerek kullanılıyordu bu sözcükler. Çok temkinliydi herkes. Birden bile dile oturuverdi. Farkında mısınız? Yani Türkiye faşistleşiyor. Faşistleşti. Faşistleşme algı. Şimdi kolay değil tabii bunu böyle patladak söylemek. Ama iş hakikaten oraya doğru gidiyor. Geldi. Hatta o aşamadayız. Şimdi ne diyor Selahattin Demirtaş? CHP, HDP ve parlamento dışı barış, özgürlük ve demokrasiden yana güçler alternatif bir iktidar sunabilmeli Türkiye toplumuna dedi Hamburg'da. Bu çok önemli bence. Çünkü hakikaten o. Yani bu Türkiye'de bunu kim yapabilir diye baktığımızda AKP ve MHP'nin dışındaki siyaset artı sivil toplumun farkında olan ne diyelim dinamikleri. Böyle bir yere doğru evrilinebilir mi? Nasıl olur? Falan bütün bunlar muamma tabii ama ben bunun dışında bir ikinci yol, üçüncü yol da görmüyorum açıkçası. Yani o birinci yol eğer yani kurulursa o rejim, MHP buna biat eder bir kere. AKP zaten parti değil. Yani tamamen bir teşkilat haline almış durumda. Epeydir zaten, yeni de değil Tayyip Erdoğan. Muhtemelen 2011 seçimlerinden bu yana. Dolayısıyla ortada sesini çıkarabilecek, itiraz edebilecek, ayağa kalkabilecek dinamikler, güçler bunlar. Yani Selahattin Demirtaş'ın adıyla ettiği CHP, HDP ve parlamento dışı kabaca demokrasi taraftarları diyelim. Geldi bugünkü yani Ekim başı, işte daha Eylül'ün son günü herhalde, sonbahar öncesi, seçimden bir ay önce bulunduğumuz yer burası aslında. Seçim artık Türkiye'nin ekonomisi nasıl olsun, yok işte medeni kanunu nasıl olsun, dış politikası nasıl olsun üzerinden de yürümüyor. Onlar tabii ki çok önemli ama ikinci il sadece ve sadece bu yani Erdoğan odaklı gündem üzerinden yürüyor. Öyle değil mi? Evet. Yani bunun içinde iklim de yok, üçüncü havaalanı da yok, Kanal İstanbul da yok, yapılan kömür santralleri de yok, eğitim sistemi de yok, hiçbir şey yok yani. Böyle bir tartışma yok. Evet, bence en trajik denebilecek boyutta bunun tartışılamıyor olması. Hiçbir şey tartışılamıyor ki, sadece bu tartışılıyor. Evet, yani en önemli, yeryüzünün belki de bir numaralı sorunu iklim. Mesela. Katiyen devreye giremiyor. Evet, hatta hayır. Dünyada tek önemli devletler arasındaki bu şeyi azaltma, salım azaltma hedefini açıklamayan tek ülke haline geldi Türkiye. Evet. Mesela böyle de bir durum mu? Mesela. Evet. Peki mülteci politikasının sefaleti konuşuluyor mu? Çocuk ölümleri konuşuluyor mu? Kürtlerin başına gelenler konuşuluyor mu? Asker ve polislerin başına gelenler konuşuluyor mu? Hiçbir şey konuşulmuyor. Konuşulmuyor, evet. Yani o kadar çok konuşacak şey var ki konuşulmuyor ama. Evet, muazzam da bir sansür de artık, sansür elbette diyebileceğim şey var. Medyanın yani, hali. Medyanın orta hali ve bugün televizyonu, Samanyolu televizyonu ve Mehtap TV'nin TV bu portalinden çıkartılması gibi de bir durum var mesela. Böyle devam ediyor yani. 1 Kasım'a kadar böyle. Ondan sonra daha iyi olacağı konusunda hiçbir garanti yok. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın Hamburg konuşmasına, evet, geri dönecek olursak, Orada üç tane önemli noktanın altını çizmek istiyorum. Bir tanesi bu AKP eşittir barış. Yani Türkiye'de bir Kürtlerle barış olacaksa bunu ancak AKP yapar. Algısının kırılması gerekiyor dedi. Bu çok radikal bir duruş. Yeni değil. Ama altının çizilmesi çok önemli. Çünkü bütün algı bunun üzerinde. Yani AKP'nin etrafında dolaşan o eski liberal ve şimdi biat etmiş organik aydınların en temel tezi bu zaten. Yani Türkiye'de barışı ancak ve ancak AKP yapar. CHP'den hiçbir şey olmaz. MHP zaten o yolun yolcusu değil. Dolayısıyla siz AKP'ye tutunun. Şimdi bütün bunlar geçicidir. Tayyip Erdoğan muradına erdikten sonra her şey süt liman olacak ve barış da olacak. Şimdi buna karşı çıkıyor ve buna Selahattin Demirtaş'ın karşı çıkıyor olması bence çok önemli bir kere. Bunu bir kenara not edelim. İkincisi bu milli vurgu, böyle bir tartışma var malum gene Tayyip Erdoğan'ın başlattığı. Milli ve yerli. Kim milli kim değil falan değil mi? Milli ve yerli, evet. Milli yerli. Şimdi bu en çok farklı kimliği biz temsil ediyoruz diyor. Temsil ettiğimiz için en milli parti biziz diyor. Çok mükemmel bir silojizm, yani bir mantık oyunu aynı zamanda. Haklı. Yani milli vurgusu aslında tabii çok talihsiz bir vurgu ama onu demek istemiyor tabii. Vatandaşlık demek istiyor yani. Yani en fazla vatandaşı biz temsil ediyoruz demeye getiriyor. Hakikaten de öyle. Bu milli vurgu çok tehlikeli bir şey tabii. Ama demin dediğimiz yani Erdoğan sisteminin, rejiminin, işte neyse adı, paradigmasının temel taşlarından bir tanesi. Din ve millet üzerinden yürüyor her şey. Bunu bu şekilde tersine çevirmek, yani onun o milli çıkışıyla kendisine cevap vermek bence önemli. İkinci gördüğüm temel nokta da bu. Üçüncüsü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti modern demokratik devletlerde olduğu gibi ademi merkezi bir yönetimle güçlendirilmeli diyor. Üçüncü nokta. Bu ademi merkeziyet vurgusu fevkalade önemli. Çünkü bütün bu özerklik tartışmaları tekrar son derece olumsuz ve negatif bir şekilde gündeme gelmiş olan maalesef yani işte öz yönetim, bu Demokratik Bölgeler Partisi, DTK ve yani bütün Kürdistan'da olup bitenle alakalı ve son derece olumsuz bir şekilde, yani özellik ilanlarından bahsediyorum, şekilde gündeme gelmiş olmasına rağmen onu olumlulaştırmak üzere bir çıkış olarak algılıyorum Selahattin Demirtaş'ın bu vurgusunu. Çünkü demokratik özellik veya neyse yerel yönetim özellik, yani ademi merkeziyet diyelim adına, çünkü bütün bunların kafesi hepsini kapsayan bir kavram, herkese lazım diyor. Yani sadece Kürdistan'a değil, hakikaten de İzmir'e lazım, oraya lazım, buraya lazım. Gene bu şey, yaz saati meselesi gündeme geldi. Farkındasınızdır. Yok, atlamışız. Yaz saati, kış saati. Gene bu Taner Yıldız bir ara bunu gündeme getirmişti, hatırlarsınız. Bir tek saate, yani daha doğrusu değiştirmeyeceğiz demişti. Sık sık diyorlar, sonra hep değiştiriyorlar. Gene. Ondan sonra becerememişlerdi. Tabii bunun bir bedeli var. Yani milli ekonomi gibi bir şey bu çünkü. O yüzden bakalım becerebilecekler mi? Ama burada mesela öyle bir konuda dahi, yani deminki bu ademi merkeziyetle bağlantılı olarak şunu hatırlatmak istiyorum. Türkiye'de kimsenin aklına gelmez. Ya Edirne ile Van arasında 1,5 saat fark var Ömer. Evet. Yani Türkiye'nin illaki bir ikinci dilime geçebilmesi lazım. Ama yani öyle merkeziyetçi bir ülkedir ki, yani ki olur mu canım, yani halbuki adam yani şey uyandığında, Van uyandığında Edirne'de uykusunun yarısındadır. Yani değil mi? İşte namaz vakitlerinden açılsın bakılsın yani. Evet, bu arada kış saat uygulaması 8 Kasım'a ertelenmiş. Seçimlerde ha başlayalım. Tabii çünkü birinde olacaktı değil mi? Evet. Evet. Tabii. Ama seçim yüzünden ertelendi. 8 Kasım'a kadar anca ayılırız diye galiba. Güzelmiş bu. Evet. Şimdi herkes için Adem'in merkeziyet. Şimdi üçüncü nokta da bu. Şimdi bu 28'iydi pazartesi. Ondan önce Kemal Kılıçdaroğlu Amsterdam'da 25'inde ayın geçen hafta Kürt meselesi silahla çözülmez dedi. Şimdi CHP ve CHP'liler senelerdir böyle şeyler söyler. Hatta işte Doğu Ergil raporu şu bu değil mi? Evet. Bildiğimiz şeyler ama şimdi bunu şu ortamda söylemesi kanaatimce önemli. Zira cenaze geliyor. Ve epey yani işte o ezbere dönüldü dediğim yani işte o anti terör diyelim adına hassasiyeti had safhada toplumda filan. Ama bu aynı zamanda yani CHP'den böyle bir çıkış AKP'nin hesabının tutmadığı ve CHP'nin dahi artık sorunun çözümünü siyasette aranması gerektiğini söylemesi bence önemli. Evet, bu dediğin bence de çok önemli. Ayrıca şeyle de durmak bilmiyor, tutmadığını gösteren bir başka şey de gelen cenazelerin cenazelere katılamıyorlar. Katılamaz hale gelmesi ve oradaki annelerin ya da kaybedenlerin sürekli olarak bunu bundan mesela Erdoğan'ı suçluyor evet. olmaları gibi bir durum var yani. Yani bunlar insanlar PKK taraftarı anlamına gelmiyor tabii ama bu işi kanırtan yani arı kovanına çomak sokan açıkça hükümet olduğu konusundaki algıyı kırmaları PKK ne yaparsa yapsın çok zor. Evet, bu yeni bir durum. Bu yeni. Yani, bu önemli. Yani. Yani demin adını ettiğim Selahattin Demirtaş'ın AKP eşittir barış veya barış ancak AKP getirir algısı bitsinle de kesişiyor tabii bu. Dolayısıyla burada demin dediğim yani bu antifaşist koalisyonun altyapıları bu şekilde oluşuyor aslında bir şey yani bu CHP HDP üzerinden bakalım nereye varacak ama ben bunun dışında hakikaten bir başka bir ufuk başka bir yol üçüncü bir mecra göremiyorum birinci mecranın dışında tabii. Evet. Şimdi gene aynı bağlamda pardon bir de şeyi de ben de ekleyeyim Cengiz. Deminki Adem'in merkeziyet sorusuna konusuna konuşurken İspanya'daki gelişmeler geleceğim de oraya. Ha tamam. Geleceğim oraya. Sonunda onunla bir bağlantı kuracağım. Evet yani varsılın Adem'i merkeziyetiyle elinden her şeyi alınmış yoksulun tanınma ve var olma çabası arasındaki evet. yani inanılmaz bir uçurum. Ha, Katalanların başına neler geldi tabii eskiden ama yani çok eskiden de. Şimdi bir de bu Ayhan Bilge'nin bu Yüksek Seçim Kurulu'na HDP'nin itirazı bağlamında söyledikleri evet. sandık birleştiriyorlar biliyorsunuz evet. öyle bir katakulli evet konuştunuz. Şimdi reddedilirse boykot bile konuşulabilir dedi. Şimdi bu ne oluyor falan gibi bir algı yarattı işte daha önce boykotçuydu BDP malum falan. Şimdi HDP aslında yani şu dandik hükümete bile işte geçen haftaya kadar bakan dahi verdi. Dolayısıyla o Türkiye'nin uyduruk temsili demokrasisine olan sadakatini bence gösterdi yeterince. Şimdi bu sandık birleştirme oyununun artık temsili demokrasiyi dahi tehdit ettiğini söylemeye getiriyor bence sözcü. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden de benzer bir çıkış geldi dün bu konuyla alakalı. Yani herkesin oyunu işte layıkıyla atabilmesi lazım. Yani adil ve özgür seçim bağlamında. Yani başında diyordum ya yani böyle kapkara bir ortam falan artık öyle bir yere gelindi ki işte o yüzden belki seçim bile olmaz laflarında bununla bağlantısı var. Türkiye'nin o uyduruk temsili demokrasisi dahi işlemiyor artık. Hani bu yeni de değil. Yani zaten 7 Haziran sonucunun AKP ve Erdoğan ve saray tarafından reddedilmesinin reddedilmesi de bu demek. Yani o çok bayıldıkları sandık, hadi sandıktan önümüze gelin falan, erkeksiniz falan diyorlardı ya. Geldi millet, hodri ne oldu? Yeniden seçim. Olmaz, sayılmaz, sayım suyum yok. Sayılmaz, evet. Yani bu da aynı. Bu da aynı. Yani artık temsili demokrasiden de uzaklaşan, yani ki en basit, en iktidai demokrasi biçimi olan oy atmadan da uzaklaşan, işte son dönemin, yani işte yeni değil ama yani artık iyice dillendirilen bu illiberal demokrasinin de içinin boşaldığı bir dönemdeyiz artık. Öyle gözüküyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde hatırlatırım, yani bugün gazetelerde de şeyde var, işte bağımsız yayın organlarında var, büyükelçinin işte bu oy atmayla ilgili bir şey, bir warning'i var, yani bir ikazı var. Öyle mi, görmedik onu? Yani şunu demek istiyorum, şimdi P24'te var bu sabah, dün akşam çıktı. Yani Türkiye'nin önündeki seçim ile Kürt meselesi ve Kürt meselesinin çözümü, barış inşası, çatışma çözümü, şu bu falan artık tekrar tek bir mesele haline gelmiş durumda. Ve aslında meselenin ne kadar temel bir mesele olduğunu gösteriyor. Çünkü tabii başka sorunlar da var. Aleviler inim inim inliyor, yani hiçbir şey olmadı, toplumun seküler kesimi son derece rahatsız, ama ana çatışma damarı yine ve hep ve daima Kürt meselesi olarak olduğu gibi olduğu yerde duruyor. Yani hakikaten yazıklar olsun, yani bu kadar şu son en azından 2 yılın çabasına. Şimdi bu en son, yani bu konuyla alakalı PKK-HDP ilişkisi, temsil etmiyoruz, edilmiyoruz dedi. Biliyorsunuz bir soruya karşı dün galiba Selahattin Demirtaş, farklıyız dedi. Evet. Evet. Haklı tabii. Zira bu, her öldürülen polis veya asker HDP'nin ekse hanesine yazılma riski taşıyor en azından. Ve bu illaki böyle demek değil. Şimdilik bütün çıkan sondajlarda, yani yoklamalarda HDP'nin oyu değişmiyor, hatta artıyor ama... Bu tabii çok şey, önemli bir çıkış. Çünkü sadece HDP'nin oyuyla alakalı değil, aynı zamanda demin adını ettiğim, yani ikinci ve tek yol olan bu antifaşist koalisyonun da aslında zararına bir gidişat bu. Yani asker polis cenazesi gelmesi. Çünkü güven meselesiyle alakalı. Yani toplumdaki güven, eyvah ne oluyor? Çünkü ezberlere geri dönüldü, rücu edildi dedim ya, birebir bununla alakalı, bu tabii çok tehlikeli. Ama mesela deminki konuya kısacık bir geri dönüş yapacak olursak, bu cenazede iktidara isyanlar birbirini kovalıyor. Mesela valiye törende konuşma yapmış vali, polis yakınları demiş ki Erdoğan'ın süreç buzdolabında açıklamasına karşı, vali buzdolabındakilere ne oldu, ne zaman buzdolabından çıkacak demişler mesela. Şunu söylemek istiyorum, yani çok temkinli ve bence çok anlamlı bir siyaset yapıyor. Türkiye'de bir tek zaten HDP siyaset yapıyor, kim ne derse desin, yani bunu hep söyleriz bu programda, ama bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Şimdi İspanya'ya dün girdiniz, bir daha oraya gelmeye vakit yok, çünkü Avrupa Birliği ile ilgili 2 tane önemli gelişme var. Bu arada İspanya konusunda ne düşündüğümü de bir cümleyle söyleyeyim. Bu olmayacak dua, yani çok çok zor bir iş. Yani Katalunya'nın hele bu ortamda Avrupa'da bağımsızlığını ilan etmesi, başka şeyler olabilir İskoçya gibi, ama bence bana kalırsa çok zor gözüküyor. Çok zor. Kaldı ki %50'nin üzerinde de oy almadı, biliyorsunuz. Evet. 47.8'de kaldı. Şimdi Avrupa Birliği ile ilgili o unuttuğumuz Avrupa Birliği ile 2 tane önemli gelişme var. Birincisi, Hazret Brüksel'e gidiyor pazar günü, pazar gecesi. 2 gün görüşmeleri var. Konsey Başkanı Donald Tusk, Polonyalı, Jean-Claude Juncker, Komisyon Başkanı ve Parlamento Başkanı Martin Schulz ile görüşecek. Bu çok ısrarla Ankara'nın ve sarayın istediği bir geziydi. Son derece zamansız bir gezi tabii. Ama işte ortalıkta görünmek açısından bakın biz oralara da gidiyoruz falan şeyde böyle bir şey hazırlandı. Onlar da kabul ettiler tabii. Çünkü konuşacak pek çok başka şey de var. Ama herhalde 14 Ekim'de açıklanacak olan ilerleme raporu, 2015'in ilerleme raporu ki ileri alınmadı. Dikkatinizi çekerim. Seçim sonrasına alınmadı. Aslında eskiden olsa seçim sonrasına sarkıtırlardı raporu. Bilakis 14 Ekim'de açıklanmasını sabit bıraktılar. Dolayısıyla bu Can'ın söylediği kış saatiyle bağlantılı değil yani. Evet. Şimdi birincisi bu insan hakları ve ihlalleri konusunda herhalde ciddi mesajlar alacak Tayyip Erdoğan. Bu anlamda da ilerleme raporunun bir ön bilgisi gibi olacak bu kanaatimce. Zira rapor bu sene 14 Ekim'de yani bir hafta sonra yayınlanacak olan Tayyip Erdoğan ziyaretinden sonra bir hafta sonra yayınlanacak olan raporda muhtemelen yani böyle bir ihtimal var. Kopenhag kriterlerini karşılamıyor Türkiye diye bir ibare bekleniyor. Yani zaten öyle de evet. Avrupa Komisyonu bunu yazmazdı. Önemli evet. Bu. Evet. Böyle bir risk var yani. Böyle bir risk var. Herhalde bu konuda kendisine ne düşündüklerini söyleyecekler. Zaten söylüyorlar yani Tusk olsun, Juncker olsun, Schulz olsun. Bunu her seferinde dile getiriyor. Ama bunları söyledikten sonra tabii bu iş burada bitmiyor. Bu antiterör işbirliği meselesini de konuşacaklar. Hazır oraya gelmişken yani işte IŞİD Türkiye ilişkileri konusunda çıkan bütün bu basında çıkan haberleri artı mülteci politikası yani Türkiye'nin o olmayan mülteci politikası çünkü Türkiye vanaları açtı aslında yani bu şu Ege'de bu yaz yaşanan ve hala yaşanmaya devam eden kepazelik onunla alakalı ama onun da ardında ne var? Türkiye'nin olmayan mülteci politikası var yani niye Suriyeliler Türkiye'den kaçmak istiyor? Yani Türkiye'de onları yani tabii bir iki sağda solda sorun oluyor tabii ama Sünni kardeşim muamelesi yapılıyor biliyorsun. Misafir. Tamam tabii yani ama bu politika değil ki. Evet, çocukların bu, okul meselesi var. İşte hastane var. Bunlar böyle yalap şap yani AKP'nin belediyecilik modeliyle altından kalkılabilecek sorunlar değil bunlar. Ayrıca bir de tabii o çocuğu çok önemli bir haber çıktı. Göçmen Suriyeli göçmen çocukları boğaz tokluğuna çalıştırıyorlar binlercesi tabii, merdiven elbette, altı sistemlerinde. Elbette. Çok yani, korkunç bir durum var. Yani bütün Türkiye'de bir mülteciler sayesinde hem bu dediğin yani emek sömürüsü hem onların işte Avrupa'ya gidebilmeleri için bu New York Times'ın bir haberi vardı. Raft ekonomi diyor. Yani o şişme bot ekonomisi. Yani bu böyle bir tam Türkiye'ye yakışan bir hızla bir böyle bir merdiven altı tam dediğin gibi bir ekonomi oluşu verdi. Her tarafta üstelik. Yani bu sadece Ege'de değil, özellikle de Adana, Mersin, Antep falan oralarda. Dolayısıyla bunlar da herhalde gündeme gelecek. Yani bu teşebbüs, işte Avrupa'da kendimi göstereyim, el sıkayım falan diye teşebbüsü umduğu şekilde cereyan etmeyebilir. Evet. Öyle bir risk var. Evet efendim. Evet, Avrupa Birliği'nden de biraz daha ciddi bir uyarı gelmesi de İyi olur doğrusu. Biz bu arada ekonomi demişken merdiven altı ekonomisi Açık Radyo'nun durumu da her zaman olduğu gibi iyi değil ama biz Açık Gazete olarak bir işe giriyoruz yeni. Bayrak işine giriyoruz. Çok satıyor bu sıralarda. Bayrak satışlarına geçiyoruz. Sen de ortak olmak ister misin? Yani Türkiye, şimdi Açık Radyo başka, diğer bayrak imalatçıları ve tüccarları başka. bir bayrak yasası vardır. Ona bir göz atın. Öyle önüne gelen şekilde bayrak olmaz. Onun boyu posu falan var. O ay, yıldız falan, onların hepsini. Düşündük hepsini. İstersen ortak yani olursun. Tabii ben uzmanım. Bir makalem var. Merdiven altı atölyemi çalıştıracaksın. Fevkalade. Tabii rengi o kırmızı bile çok şeydir yani. Evet. Ne olduğu bellidir öyle. Boş yok. Expert. Evet, bu çok iyi bir gelişme. Bunu kapatabiliriz. Hayırlı günler diliyorum. Hayır, teşekkür ederim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Where have you been, my blue-eyed son? Where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart rains are gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, rains are gonna fall. And what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? Heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. I heard the sound of one person who cried he was human. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart, rains are gonna fall. And who did you meet, my blue-eyed son? Yes, and who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met one woman whose body was burning. I met another girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard rain. Bob Dylan'dan A Hard Rain, A Hard Rain's Gonna Fall, Ağır Bir Yağmur Yağacak adlı şarkıyı çaldık. Geçen ay da çalmıştık galiba. Bu daha sık da çalabileceğimiz anlamına da gelebiliyor. Çünkü yeni bir araştırma, biraz önce bahsetmiştik. Avustralyalı bilim insanları, Andrew King özellikle, Climate Change Research Center diye bir yerden, New South Wales Üniversitesi'nden ve Melbourne Üniversitesi'nden, Avustralya'dan yepyeni bir araştırma yayınlamışlar. Bütün bilinenler ve tahmin edilenler doğru çıkıyor. Çok daha fazla yağmur yağacak. Çok ağır seller, sular götürecek diyorlar ortalığı. Bilimsel olarak ispat ediyorlar bunu ve üstelik o zaman da iklimin değişip değişmediğini anlayacağız diyorlar hep beraber. Bunu da göreceğiz. Evet, hali hazırda yaşanan gelişmeler de var. Kocaeli ile Sakarya bölgelerinde dün gece etkili olan şiddetli yağmur bazı yerleşim birimlerinde sele neden olmuş. Trafo arızaları ortaya çıkmış ve Kocaeli ve Sakarya'da birçok evi su basmış. Yolda evet. Kapanmış. Evet. Karayolda kapanmış. Ne güzel. Tekirdağ, Çerkezköy, Ümraniye, onları söyledik. Bursa, İznik. Evet. Karayolu kapanır da deniz yolu kapanmaz mı? O da kapanır. Sadece karada olması gerekmiyor yolların kapanmasının. Bursa deniz otobüslerinin 5 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiş. Aynı zamanda hava yolları da etkilenmişti yağmurdan ötürü. Epey bir seferlerde gecikme olduğundan bahsediliyordu dün ve uçuşta zorlu anlar yaşamış pilotlar. Evet, devam edecek ve artarak devam edecek. Bu daha iyi günlerimiz demiştik bir zamanlar. Böyle gidiyor. Sri Lanka, Asya'dan 7 ölü, bir sürü kayıp var, yaralılar var. New York'ta vesaire de her tarafta böyle şeyler oluyor. Tekrar konuşma fırsatı bulacağız onları ama şimdi AGM zamanı. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete ekibi. Nun bora ka fina halli nun param chan hangnam photowe. Evet, günün en önemli magazin haberi geldi. Bu jingle'ımıza da uygun şekilde. Kuzey Kore'den geliyor haber. Kuzey Kore'yi yöneten ve genel sekreterliğini fiilen bizzat devlet başkanı Kim Jong-un'un yaptığı işçi partisi, Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın 96. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Vatan Partisi'ne bir kutlama mesajı göndermiş. Vatan Partisi'ne mi? Evet, eski adı İşçi Partisi olduğu için. Hmm. Ulusal kanalın haberine göre 18 Eylül 2015 tarihli Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi adına gönderilen mesajda Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın 96. kuruluş yıl dönümü kutlanıyormuş. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye'de büyükelçiliğinin bulunmaması sebebiyle mesaj Sofya Büyükelçiliği aracılığıyla gönderilmiş. Neden büyükelçiliği yok Kuzey Kore'nin bizde? Hmm. Bilemiyorum. Açtıralım. Vatan Partisi açtırsın. Vatan Partisi Fahri Büyükelçi olsun hatta Vatan Partisi'nin başındaki insan. Olamaz mı? İnsanlar. İnsanlar, pardon. Vatan Partisi adına bu mesaja cevaben yapılan açıklamada Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, milli hükümetin kurulmasıyla birlikte Kore Savaşı'nı hukuk düzleminde de bitirecek ve Kore Halk Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğini açacağız demiş zaten. Açacaklarmış, böyle bir niyetleri varmış. Kore Savaşı'nı hukuk düzleminde de bitirecek, teknik olarak devam etmekte olan bir savaş biliyorsunuz. Evet. Ve acaba Dünya Savaşı'na da yol açar mı diye. Tamam, o yüzden belki de yok Büyükelçilik. Savaş devam ettiği için. Sonuçta Koreli savaş halindeyiz şu anda değil mi? Kuzey Koreli. Evet. Bizde. O sebepten ötürü açılmamış olabilir. Yani o zaman haklı. Yunus Soner. Evet. Yani Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası 22 Eylül 1919'da. Doktor Şefik Hüsnü Değmen tarafından İstanbul'da kurulmuştu malum. Evet. Bu önemli bir gelişme. Ve güzel bir fotoğrafla vermiş bunu T24'te. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın 96. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor diye. Böyle bir stadyum dolusu Kuzey Koreli var. Hepsi tek bir örnek giymişler. Önde stadyum ve bütün tribünler lebalep hınca hınç dolu. Önde o olağanüstü saç kesimiyle Kim Jong-un, dünyanın en yakışıklı lideri. Lideri ve dünyanın en gizemli ülkesinin de lideri aynı zamanda. Arada açlık seller falan götürse de hemen arkasında da iki subay onu alkışlıyorlar. O halkı selamlıyor. Sağ elini yukarı kaldırmış. Göğsünde Kuzey Kore bayrağı. Üniforması ve olağanüstü saç modeli. Arkasında da iki üniformalı general herhalde onlar. Alkışlıyorlar. Böyle bir şey. Ya olağanüstü diyorsun saçını ama ben beğeniyorum. Yani imajını beğeniyorum. Birçok lider örnek olması gereken bir imaj olduğunu, gençlik, genç göründüğünü de söylemek gerekiyor ki kendisi zaten genç. Ben de zaten olağanüstü derken olağanüstü beğendiğimi ifade etmiştim. Oradan başka bir şeye geçelim, konuya geçelim. Magazinimiz AGM içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayır sen yalancısın demiş Aydın Doğan'a. Ben sensin demiş. Sensin mi demiş? Evet. Yalancı sensin demiş. Sabah gazetesine göre hayatın yalan demiş. Onu da demiş. Daha hafif konuşuyorsunuz siz ama. Aydın Doğan'ı hatırlıyorum. Öyle dönemler oldu ki biz hükümet getirdik, hükümet götürdük dediği iddiasıyla başlamıştı Aydın Doğan tarafından da. Yalanlanan bu sözle ilgili. Beni de hiç yanıltmadı. Tahmin ediyordum bir cevap geleceğini. Esaslı bir salvo cevabı geleceğini. Ve gelmiş. Hayır sensin yalancı demiş. Teröristi ekrana çıkarıp cici kız diye gösteren sizsiniz. Onlar için her türlü yolu meşru kılan sizsiniz. Sizin ekranlarınız, sizin sayfalarınız demiş. Tayyip Erdoğan'a mektup göndermene de gerek yok. O mektuplarında kıymeti harbiyesi yok demiş. Bu üçüncü tekil şahısla kendisinden bahseden konuşmalar bir ne kraliyetlerde olur biliyorsun değil mi? Evet, hatta şöyle demiş. Biz Fransa kralı. Mesela. Tayyip Erdoğan yalandan en fazla kaçınan insandır. Ama siz hayatınız, sizin hayatınız, siz hayatınızı yalan üzerine inşa etmişsiniz. O gönderdiği mektupların da kıymeti harbiyesi yok demiş. Bu şey... Al mektuplarımı, ver mektuplarımı dönecekti galiba yakın zamanda. Sensin. Bir şey var. Hayır sen. Yok sizsiniz. Yok sen. Yok yok lütfen. Şimdi şey var bu arada. Kendisinden üçüncü şahısla bahsetme durumunu belki de bir psikiyatrik programımız da yok şu sıralarda psikiyatri üzerine ama belki Güven Güzeldere'ye sorarız. Nöroloji ve felsefe konularında ilgilendiği alanlardan biri de bu. Bu bir şey göstergesiymiş. Kendisinden üçüncü şahıs olarak bahsetmek belli bir şey ifade ediyor tıpta. Neyse bilemeyeceğim. Ya siz yapmıyor musunuz mesela evdeyken Ömer Madra'ya bir bardak su verin diye şey yapmıyor musunuz? Elinizdeki çanı çalmıyor musunuz? Ya da bakkala girip Ömer Bey'e bir adet kurabiye satılmaz ki bakkalda. Bir adet ekmek diyemiyor musunuz? O da fırında satılır. Bir adet yumurta demiyor musunuz? Ömer Madra öyle şey yapmaz. Ha, tamam o zaman. Pardon. İşte sen busun demiş aynı zamanda. Nesin? Busun. Aziz nesin? Kimin dürüst olduğuna, kimin olmadığına millet şahit. Tayyip Erdoğan yalandan en çok kaçınan kişidir. Sizse ömrünüzü yalanlarla geçti. Yanlış yazmışlar. Türkçesini iyi yazmamışlar bunu. Ama yani ben hala umutluyum. Tarihle, zamanla beraber her şey daha da gelişip her şey daha da güzelleşecek. Kesinlikle. Magazinin içinde yer almasını gerekli gördüğümüz bir üçüncü haber var. Koruma Kurulu ikinci grup tarihi eseri müze yapacağım diye almış. Ancak müze yerine havuzlu villa yaptırmış. Bu iddiayla Koruma Kurulu Zorlu Holding'in patronu için inceleme başlatmış. Yani müzede havuz olamaz mı? Olur. Bak bu ne kadar şeye benziyor. Beştepe'ye benziyor ayrıca yaptığı şey. Beştepe'nin küçük bir modeli tabii. Yani benzetmek gibi olmasın. Hı hı. Müze yapacağım demiş. Ve kendisine havuzlu villa yaptırmış. Beştepe'ye çok benziyor. 2 metre duvarla da ördürmüş etrafını. Şimdi tabii burada sorun şu. Alır yapar. Hı-hı. Ne isterse yapar. Üstelik de müze yapacağım deyip başka şey de yapabilir. Yalnız sit alanında yapmış. İstanbul Boğazı'nın kalbi Rumeli Hisarı'nda Doğatepe. 37 ada 1, 2, 12 ve 13. parseller. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından doğal sit alanı ilan edilmiş. Sonra da Boğaziçi İmar Kurulu 85'te arazide ne anıtı? Fatih tabii. Fatih anıt alanı yapılması ve mevcut tarihi eserlerin restore edilmesi planı yapmış. Fakat bundan sonra sit alanı ilan edildikten sonra yeni bir plan hazırlanmış. Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 2011'de onaylatmış. Sadece 4 sene önce. Ve yeni planda Fatih Anıt Alanı çıkmış. Yerine müze gelmiş. Şimdi burada sorun şu. Mahkeme kararının ardından Zorlu'da arazimde tescilli eser kalıntısı var diye başvurmuş Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'na. Kurulda evet tarihi eser kalıntısı var demiş ve tescilli eserleri planlara işlemiş. Ve gerekli kültür varlığı olarak tescilli bina ve bina grupları, kulüp, müze, sanat galerisi ve benzeri kamuya açık kullanımlar vermek koşuluyla Büyükşehir Belediyesi'nde uygun bulması şartıyla restore edilir, kullanılır, kullandırılır demiş. Burada mesela Neandertal ya da başka kuzenlerimiz filan da çıkabilir mi bu alanda? Bilmiyorum ama bence çok sabırsızsınız. Biraz bekleyin, bir 100 yıl sonra orası da müzeye dönüşecektir. Zamanla her şey müzeye dönüşecektir aslında. Doğru. Tarihi değeri olacaktır. Doğru. Yani havuz gördük, hemen villa dediniz. Tamam, villa olabilir ama biraz bekledikten sonra orası aynı şekilde müzede olacaktır. Havuzlu müze mesela. Giriyorsunuz içeri, bakıyorsunuz. Zorlu grubunun başındaki şahsiyet zamanında burada kalmıştı. Çeşitli eşyalarını, kişisel eşyalarını görüyorsunuz. Evet, hoş olabilir doğrusu. Biraz beklemek lazım sadece. 100 sene falan. O kadar zamanım yok yalnız. Ömer Madra'nın o kadar zamanı tamam, yok. Hadi 20 diyelim. 20 olur mu? Pazarla mı tabi bu? Türkiye'de bir arazi için en yüksek bedeli ödeyerek İstanbul Zincirlikuyu'daki karayolları arsasını 800 milyon dolara özelleştirme idaresinden almış Zorlu grubu. Yatırımının karşılığını da imar planlarını alt üst ederek fazlasıyla çıkartmış diyor. Hı hı. Haberde zaten. Tarafın haberi bu dünkü. 232 bak. Biz sana hemen matematiğe meraklısın madem soruyorum. Hesap makinesini bu arada çok iyi kullanabiliyorum. Buyurun. 232 bin metrekare izinle başlamış. 32 bin. Ekliyor muyum, çıkarıyor muyum, çarpıyor muyum, bölüyor muyum? İşte onu sen bileceksin. Aa, 615 bin metrekarelik dev bir bina dikmiş. Aradaki farkı bulunuz. Tersten okuyorsunuz şimdi. Ne demiştiniz, bir daha söyler misiniz? İzin 232 bine. 232 bin. Bin. Tamam. Metrekare. Evet. Ama binanın metrekaresi oraya bilgilen izne karşılık 615 bin. Aradaki farkı bulunuz. 615 bin eksi 232 bin eşittir 383 bin. Hiçbir. Nasıl hiçbiri? Yok, ya şakaydı bu. Doğru cevap. Teşekkürler hesap makinesi. Mimarlar Odası biraz olumsuz yönde etkiler. Boğaz'daki hava, İstanbul Boğazı'ndaki Bosfor var ya, oradaki hava akımını olumsuz yönde etkiler. Böyle büyük çapta yapı sadece zincirli kuyunun değil, bütün İstanbul'un havasını etkiler demiş. İptal davası açmış. Tarafta bu haberi Zorla Center manşetiyle duyurmuştu ama devam ediyor iptal davası. Ne renk? Ne renk o? Korkut Eli beji mi? Biliyor evet. musunuz Korkut Eli beji rengi? Evet aynen. Nereden biliyorsun? Bu arada çok moda da Korkut Eli beji. Korkut Eli beji evet. Bu Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaki restorasyon sonucunda ortaya çıkan alacalı görüntünün sebebi Korkut Eli beji rengi. Büyük tartışma başlatmış. Nedir şimdi hadisemiz? Onu da senden dinleyelim. Hesap makinesini kapatalım tamam. lütfen. Antalya'nın Serik ilçesi sınırlarında bulunan Aspendos Antik Tiyatrosu'nun restorasyon çalışmalarından bahsediyoruz. Tarihi yapının orijinal dokusuna uygun malzemeler kullanılmadığı tartışması üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmış. Tartışmalar ise sürüyor. Yapılan açıklamada 2000 yıllık antik tiyatronun orijinal basamaklarından numune alındığı ve özgün taşlara en yakın özelliklere sahip homojen yapıda Korkut Eli beji rengindeki kireç taşının kullanılmasının kararı alındığı ifade edilmiş. Çok acayip olmuş, itiraf etmek gerekir ki. Eski halini alacakmış. Zamanla mı? Her şeyi zamana bırakıyorsun sen. Evet, tiyatronun orijinal taşları yaklaşık 2000 yıllık olup çevresel etmenlerle yani yağmur, rüzgar gibi yıpranmış. Hayır can, hayır. Ömer Madra 2000 yıl daha bekleyemez. Yıpranmış ve üzeri girileşmiştir. Tamam, beklemesin. 2000 sene içerisinde olan tarihi tarihi yağmurlardan ve tarihi kuraklıklardan bahsediyoruz. 2000 senelik olan etkiyi biz 10 sene içerisinde görebilmemiz mümkün olmaz mümkün, mı? Mümkün. Doğru. Küresel iklim değişikliği. Yani bunu da görmüş tabii ki ileri görüşlü Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yaptıkları açıklamada bunu zamanla aynı rengini alacağını söylemiş. Korkut Eli beji'nin eski 2000 yıllık antik renge dönüşeceğini söylemiş. Peki son haberle de kapatalım. Ama doğru olduğunu söyleyen de var aynı şekilde bu restorasyon çalışmasının. Evet. Zaten Zorlu'nun binası da Korkut Eli beji. Bir şeyi nasıl buldun? Açık Gazete'nin yeni stüdyolarının duvarlarını, rengini. Korkut Eli beji'ne yakın. Güzel değil mi? Selahattin'le seçtik. Güzel. Alacalı biraz ama olsun. Evet, son olarak magazin haberimiz şey, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye Ermeni diyerek hakaret ettiği öne sürülen Ermeni yazar Hayko Bağdat dün ifade vermek için adliyeye gitti diye bir haber vardı. Ama ifadeyi mahkeme değil kalem memuru almak istemiş. Bu da bir yenilik yani. Kalem memurlarının yükselişinin önüne geçilemeyebilir yani. Yüksel ki yerin bu yer değildir diyorlar. Bağdat ifade vermemiş. Melih Gökçek gibi insanların iğrenç tavırları yüzünden çocuklarımız hayati tehlike altında demiş. Yani. Ya Melih Gökçek demişken bir hack skandalı vardı. Ondan bahsettiniz mi? Bahsedemedik. Bahsedemedik. Biliyor musunuz olayı? Hayır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Melih Gökçek'in aslında Melih Gökçek'le de alakası yok. Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar'ın hesaba eklenmiş. Hacklenen hesapta da şöyle bir olay meydana gelmiş. Özür diliyorum. Kendisine Melih Gökçek izlenimini veren bir şahıs İlkbahar'dan havlamasını istemiş diyorum. Çok özür diliyorum, sinirlerim bozuldu. Melih Gökçek sandığı kişinin isteğini yerine getirmiş İlkbahar'da ve hav hav mesajı atmış. Gökçek olmadığı ortaya çıkınca da daha doğrusu Twitter hesabı hacklendiği için böyle bir şey söylenmiş. Ardından da bir açıklama yapmış. Bugün yaklaşık 2 saat boyunca Twitter hesabım hacklenmiş olup yapılan paylaşımlar bana ait değildir demiş. Melih Gökçek, çok kötü bu. Melih Gökçek'in de zaten hesabı değildi o. Kimse zaten kendi kendine PS yapmışlar orada. Evet. Havlatmışlar yani o PS yaparak bir çeşit kötü olan bir şey yapmışlar. Anlayamadım ben de ama. Melih Gökçek, Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Cem Özdemir'e Twitter'dan söyle bakalım Cem Özdemir, senin kökenin Ermeni mi? Demiş. Bağdat da diyor ki ben de onun kullandığı anlamda Melih Gökçek Ermenidir dedim. Yani Melih Gökçek Cem Özdemir'e Ermeni dediği zaman ne hissediyorsa ben de Melih Gökçek için aynı şeyi hissederek ona Ermeni dedim diye bir ifade kullanmış. Gökçek'inkine benzer üsluba sahip olan insanlar nedeniyle Ermeniler tehlikede diyor. Ve şunu söylemiş. Melih Gökçek'in iğrenç bir adam olduğunu da söylemiştim. Ben bütün eylemlerinin iğrenç bir eylem dizisi olduğunu düşünüyorum. Melih Gökçek'in bu dilinin, üslubunun Türkiye'de etnik kökeninden ve aidiyetinden dolayı insanların dükkanlarının yağmalandığı, öldürüldüğü, hatta toplu katliamın yapıldığı bir tarihçenin arkasından geldiğimiz yerde Ermeni ismi taşıyan çoluğumuzun çocuğumuzun sokakta yürürken Melih Gökçek gibi insanların iğrenç tavırları yüzünden hayati tehlike yaşadıklarını düşünüyorum demiş. Ankara'ya gitmiş ve orada ifade verip davaya katılmak istediğini söylemiş. 10 bin Türk lirası istiyor. Bu hakaret davasını takip edeceğiz. Eğer alırsa da bunu şeyi meblağı Ali İsmail Korkmaz ailesinin de eğer kabulüyle beraber Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na bağışlayacağını söylemiş aynı zamanda. Evet, bugünkü magazin bu şekilde sona eriyor ve program da zaten Açık Gazete'de bitiyor. Önce magazini kapatalım. AGM Açık Gazete Magazin Eki. Hazırlayanlar Açık Gazete Ekibi. Nun bora ka fina halli nun param tan hangnam poto. Evet, bitirirken de Açık Gazete'yi Dewey Martin'e bir günaydın diyelim istedik. Dewey Martin 1940'ta bugün doğmuştu, 30 Eylül'de. Kanadalı bir rock davulcusu ve özellikle de çok ünlü grup Buffalo Springfield'la birlikte yaptığı müzik çalışmalarıyla hatırlanıyor. Kendisi 2009'da hayata veda etmeseydi 75 yaşında olacaktı bugün. Ona da bir günaydın diyelim. Ve bestecileri arasında kendisinin de yer aldığı Buffalo Stomp adlı parçayı da dinleterek bitirelim programı. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.